यह प्रवचन परम सिद्ध स्वामी जी श्री राम सुदा जी महाराज द्वारा आषाढ़ कृष्ण त्रयोदशी विक्रम संवत 2052 अनुसार 25 जून 1995 को लगभग 4 बजे गीता भवन ऋषिकेश में हुआ। राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय पुत्र गेत्री गोपाणै ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्यवनीरदाभात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दर मुखाद्यन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविन्दाय नमो नमः श्री गुरु शरण गौरेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण आया है याद नहीं है पूरा। जगन्नाथ स्वामी नयन पथ गामी भवतु मे, ये जगन्नाथ अष्टक है। ये मातृमोक्षार्थ मार दिया, ऐसी बात सुनी है वो इसमें तो नहीं आई। ये बात बृहस्पति रत्नाकर में जगन्नाथ अष्टक आया है, उसमें श्री शंकराचार्य ने मातृमोक्षार्थ बात दिया। माता के कल्याण के लिए भगवान ने भगवान से प्रार्थना करी तो भगवान ने दर्शन दिए, फिर माँ का सही शांत हुआ। ऐसी बात वो सुनी है कि श्री आदि शंकराचार्य महाराज तो वे बालकपने में ही बड़े विद्वान थे और वो साधु होने की इच्छा थी उनके, मैं साधु हो जाऊं। तो माँ के एकलौता ही बेटा थे, पूरा मैं उनका चरित्र नहीं जानता हूँ, जितना सुना है उसमें जो याद आ गया वो कह देता हूँ, भूल जाएंगे तो माफ करेंगे आप। तो माता का स्नेह बालक पर होता है, ये स्वाभाविक स्वतः ही, तो वो छोड़ना चाहती नहीं थी। और महाराज ये साधु होना चाहते थे, इनको तो जगत का उद्धार करना था, कल्याण करना था, वो लगन थी। एक दल भरने को एक दिन गई है माँ, तो ये वो स्नान करने लगे तो मकर ने आकर पकड़ लिया शंकराचार्य महाराज को, तो छूटना कठिन हो गया। तो वहां कहा कि माँ तू ये भगवान के अर्पण कर दे मेरे को, ये मोह छोड़ दे माँ का, मेरे को साधु होने दे तो छोड़ दे ये, नहीं तो मगर ले जाएगा है। तो माँ ने देखा भाई मगर खा जाए उसे तो अच्छा ही है, दर्शन तो करूंगी तो छोड़ दिया मगर। तो फिर वो साधु होने को गए तो फिर माँ ने कहा देखो बेटा मेरा अंत्येष्ट क्रिया कौन करेगा, मेरा जो बालक नारायण बलि है, अंत्येष्ट संस्कार है, द्वादशा है, श्राद्ध है, ये कौन करेगा, तू हो जाएगा साधु। तो फिर शंकराचार्य ने कहा मैं 12 दिन छोड़ करके और साधु होता हूँ, साधु होने पर मैं आकर कर्मकांड क्रिया करूंगा, नहीं तो सन्यासी को अधिकार नहीं है, कर्मकांड का अधिकार सन्यासी को नहीं है, क्योंकि 80,000 मंत्र है, 1,00,000 मंत्र बताते हैं वेद के, जिसमें से सुना है कि 80,000 मंत्र तो कर्मकांड के है, 16,000 उपासना कांड के है और 4,000 में ज्ञान कर्म के हैं। तो ज्ञान कर्म में जाने के बाद कर्मकांड का अधिकारी नहीं रहता। तो महाराज ने कहा कि मैं 12 दिन गृहस्थाश्रम में रह जैसे भी दिन छोड़ करके संन्यास लेता हूँ, तो संन्यास लेने के बाद ये 12 दिन तेरा सब काम करूंगा। तो माँ ने छुट्टी दे दी, क्योंकि तू कहाँ रहेगा बेटा, कब आएगा? याद करो तो आ जाऊंगा। तो कोई मानुष मामूली नहीं थे ये अवतार ऐसा गया। तो बाप बीमार हुई तो याद किया, याद की तो आ गए। तब बेटा मेरे भगवान के दर्शन करा दे। तब ये जगन्नाथ अष्टक कहा है, जगन्नाथ स्वामी नयन पथ गामी भव तुमे। तो उसे मोक्ष मातृ मोक्षार्थ बाध्य। आदि शंकराचार्य ने अपने माता के कल्याण के लिए भगवान से प्रार्थना की, वो जगन्नाथ अष्टक है। तो उसमें कहा तो भगवान प्रकट हो गए, माँ को दर्शन हो गए, फिर माँ का शरीर शांत हो गया। फिर ठीक तरह से 12 दिन तक जैसे बेटा करता है माँ का काम, वैसे ही गृहस्थाश्रम में ही रहकर, मतलब संन्यास आश्रम उस समय नहीं, संन्यास आश्रम छोड़े हुए दिन थे, उतरे दिन वो किया, फिर आप पधार के साथ घूम गए। तो वो जगन्नाथ आश्रम है। तो वो इसमें श्लोक देखा नहीं मैंने, इस श्लोक जगन्नाथ आश्रम में ऐसा आता है श्लोक। तो वो कहे तो ये तो बारीक अक्षर भी बारीक है, और मैं क्या कहूंगा अभी, इस बात अब गाने के भी मन में नहीं है। तो आज रथ यात्रा है, ये बहुत शुभ दिन माना जाता है। कोई मुहूर्त लेना हो, कुछ भी करना हो, तो ये द्वितीय होती है ना रथ यात्रा की, दूज तिथि। तो दूज तिथि अब आती, अगर नहीं तो मेरे से कहा कि हम कैसे करें, तुम तो चले जाओगे, दूज एक में नहीं चले जाओगे, तो कैसे करें, पहले मना ले तो ये बड़ी अच्छी बात है, मना लो हमारे भी दर्शन हो जाएंगे। इस वास्ते आज वो दूध के तेज होने वाली रथ यात्रा का उत्सव आज ही मना लिया, इस वास्ते दर्शन हो रहे हैं। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण। अभी पूर्जा आया उसमें, एक तो इस पद के लिए का वो गाई दिया है, दूसरी मांग आई कि आपने वासुदेव स्तरम इसको बताते हुए बाजरी का दृष्टांत दिया खेती का, वो अच्छा लगा, वो फिर सुनो। तो भी ठीक है, वो तो मेरे लिए तो लाभ की बात है, परंतु तो आपको अच्छा लगा तो वैसा ही आपको बन जाना चाहिए, वो मान्यता हो जानी चाहिए। फिर भी आप सुनना चाहते हैं तो आप सुनना चाहते हैं, मैं सुनाना चाहता हूँ, तो दोनों का एक व्यसन है। मेरे तो सुनाने का व्यसन है, आप सुनने का व्यसन है, तो व्यसन अच्छा व्यसन है, व्यसन बुरा भी होता है, भला भी होता है, परंतु है तो व्यसन है। अन्य पठ का पाठ का सेवा ये सर्वे ऐसा लिखा है, जैसे देना मूर्ख का सब मूर्ख है, जश्न है, तो जश्न नहीं होना चाहिए, उसको मान लेना चाहिए, स्वीकार कर देना चाहिए। देखो मैंने पहले भी कहा है, एक दिन पूरा व्याख्यान दिया था कि जानना मानना और करना, ये तीन शक्ति सब प्राणियों में है, मनुष्यों में विशेषता से है। तो करने की शक्ति तो लगानी है सेवा में, और जानने की शक्ति लगानी है अपने स्वरूप में, और मानने की शक्ति लगानी है परमात्मा। हम जो संसार को मानते हैं, ये अपने ज्ञान का अनादर करते हैं, और जब तक प्राणी अपने ज्ञान का अनादर करेगा, तब तक वो ना भगवान का आदर कर सकता है, ना संतों का, ना शास्त्रों का, वेदों का, वो आदर कर नहीं सकता। जब अपने ही विवेक का, ज्ञान का आदर करता है, तो उसका आदर कैसे करेगा। तुम राधे को नहीं सोता, अपने ज्ञान का आदर करना है, यही जरूरत है। ज्ञान की कमी नहीं है, आदर की कमी है। आदर की कमी क्यों है कि जो हमारे विवेक से विरुद्ध चीजों का आदर कर रहे हैं, विवेक से विरुद्ध आदर कर रहे हैं। जैसे संसार रहने वाला नहीं है ये जानते हैं, ये हमारा विवेक है, और आदर करते हैं संसार का, संग्रह करते हैं भोगों का और पदार्थों का, सुख भोगते हैं, इसका महत्व अपने मन में मानते हैं। तो जब तक ये महत्व मानते रहेंगे तब तक बोध नहीं होगा, जिसको तब तक ज्ञान कहते हैं, जीवन मुक्ति कहते हैं, वो नहीं होगी। क्योंकि अपने ही ज्ञान का आदर आप ही स्वयं ही कर रहे हो तो कैसे बोध होगा। संसार शरीर ये रहने वाला है क्या? नहीं रहने वाला है। इच्छा है कि संसार बना रहे, कुटुंब बना रहे, रुपये बने रहे, हमारी महिमा बनी रहे, हमारा जहां तक दबा दबा रहे, लोग मेरे को भी माने, ये इच्छा क्या है? ये विवेक विरुद्ध इच्छा है। विवेक कहता है संसार शरीर रहने वाला नहीं, तो अपने विवेक का महान आदर कर रहे हैं। अब तत्व ज्ञान कैसे होगा? आप लोगों में कोई मार्मिक शंका हो तो पूछे, नहीं तो शंका बर्बाद न करें। अपने ही ज्ञान का आप स्वयं अनादर कर रहे हैं, इसमें कोई शंका हो तो बोलो। अपने जो जानते हैं और मानते नहीं, अब इस दोष को दूजा दूर कर नहीं सकता, ये स्वयं ही दूर करेगा तब होगा। ये अपने पर ही निर्भर है। कहते हैं ज्ञानी महात्मा कर देंगे, तो ज्ञानी महात्मा को भी आप ज्ञानी महात्मा मानोगे तब ना। कि गुरु महाराज कर देंगे तो गुरु आप मानोगे, गुरु मनाएगा आपको, कि ईश्वर की कृपा से हो जाएगा तो ईश्वर की कृपा को आप मानोगे, ईश्वर मनाएगा, वो कहेगा मेरी कृपा है। ये अंत में आप पर आता है। इस बात उद्धरित आत्मनात्मानम नात्मानम अवसादित, अपना उद्धर आप उद्धार करें, अपना स्वयं अपना पतन नहीं करें। ये खास बात ये है। अब बात का दृष्टान देखने में अच्छा लगा है, मेरे को भी अच्छा लगा, तो मेरे को अच्छा लगा तो अपना व्यसन पूरा करेंगे। मैंने कह दिया आप नहीं बस अच्छा लगे तो आपने अपना व्यसन सुन लिया, अब फिर मन में आएगी सुनेगी, अब फिर सुन, तो सुनते सुनाते ही रहेंगे, उसका अमल में लाएंगे। ये मेरा कहना है, मेरे सुनाने का व्यसन है, आपके सुनने का व्यसन है, तो वे तो व्यसन ही दोनों ही व्यसन ही सुन सब बात है। उन्हें जावे राजिया व्यसन रह नहीं जाता, तो मेरे तो कहने पर नहीं जाता, आपके सुनने पर नहीं जाता था, है व्यसन ही है। ये अनुभव करना चाहिए, अनुभव भीतर से स्वीकार कर लेना चाहिए। स्वीकार करने पर अनुभव हो जाता है, स्वीकृति स्वीकार अस्वीकार ये अपने हाथ की बात है। जब पुरुष किसी की कन्या को अपने स्त्री रूप से स्वीकार कर लेता है, और एक कन्या अपने भर रूप से किसी को स्वीकार कर लेता है, तब नहीं ग्रस्त होता है। जब तक थोड़ी चलती है इसमें, ऐसे परमात्मा को आप स्वीकार कर लें फिर सब काम हो जाएगा। आप साहब तो ऐसे स्वीकार करना है उसको, केवल कहना सुनना ही नहीं है। कहने में अच्छी बातें लगी, गाना बजा अच्छा लगा, चीज अच्छी लगी, कर दिया। तो ये प्रार्थना है कि मागरी का दृष्टांत अच्छा लगा, तो अच्छा लगा तो धारण कर लेना चाहिए। मैंने जो बातें पढ़ी है उनमें से जो याद रह जाती है वो कह देता हूं आपसे। तो बातें अच्छी है, क्यों बातें मेरी तो है नहीं घर की, मेरी पढ़ी हुई है, सुनी हुई है, विचारी हुई है, तो मेरे घर की थोड़ी है। घर की मेरी उपज नहीं है, मैं अपनी मान लेता हूं तो बेईमानी है, उसको आप क्षमा करेंगे। मैं अपनी बातें मान लेता हूं, अपनी मानने से ही गलती होती है। देखो सार बात है, प्रभु को तो अपना नहीं मानते, जो कि अपने हैं, और संसार जो अपना नहीं है उसको अपना मानते हैं। ये खास भूल है, संसार अपना नहीं है, संसार किसी को मिला नहीं आज तक, और मिलता है नहीं, मिलेगा नहीं कभी भी, उस संसार को अपना मानते हैं। और परमात्मा बिछुड़े नहीं कभी भी, और बिछुड़ेगा ही नहीं कभी भी, सदा मौजूद है, उसको नहीं मानते। ये खास बीमारी है, इसमें शंका हो तो बोलो। परमात्मा को भी मानते हैं और संसार को भी मानते हैं। और तो संसार को मानते हैं तो ये दोनों घोड़ों पर एक सवार नहीं चढ़ सकता एक साथ में। संसार को मानते हैं इसमें आपके ज्ञान का आप अनादर कर रहे हो, तो अपने ज्ञान का आप अनादर करो तो दूसरा कौन शुद्ध करेगा, इसको कौन सुधारेगा? विचार करो गहरी रीति से। वास्तव में संसार नहीं था और नहीं रहेगा, और वर्तमान में नहीं वे जा रहा है, ये कौन नहीं जानता बताओ? ये मेरी बात आप ध्यान देकर के सुनो कि ये जितने सृष्टि है जो देखने में आती है, मनुष्यों की, वृक्षों की, थम्भों की, ये जगह की, मकानों की, जो सृष्टि देखने में आती है, क्या ये पहले थी और क्या सदा रहेगी? ये दोनों बातें हैं। सदा पहले से थी नहीं, फिर रहेगी नहीं, और वर्तमान में भी जा रही है, वर्तमान में स्थिर नहीं है, जा रही है। अब उसको सच्ची मानो तो परमात्मा को सच्ची कब मानोगे, कैसे मानोगे, क्या उपाय है उसका? ये बात है खास। ये सब जगत परमात्मा का स्वरूप है, और परमात्मा दिखते नहीं है, तो दिखते नहीं है इस वास्ते परमात्मा विचार का विषय नहीं है। शास्त्रों में विचार का विषय आता है, पुस्तकों में ऐसा लेख आता है, पुस्तकों में कई लेख आते हैं, वे लेख सबके सब ठीक हो, ये सबके लिए ठीक नहीं है। दवा खाने में, औषधालय में जितनी दवाइयां होती है वो एक व्यक्ति के लिए नहीं होती, एक रोगी के लिए नहीं होती। ऐसे शास्त्रों की सब बातें सबके काम की नहीं होती, अपने काम की चीज अपने लो। सब दवाएं एक आदमी कैसे खाएगा? शास्त्रों में किस समय में किस विषय को लेकर किस बात का वर्णन किया है, ये निर्णय मामूली चीज नहीं है, उसका तात्पर्य समझ लेना मामूली बात नहीं है, बड़ी गहरी बात है। तो अपने समझ में नहीं आवे वो छोड़ दो, समझ में आवे वो हमारे लिए बहुत काफी है। संसार में जल बहुत है, पर हमारे प्यास तो एक लोटे से शांत हो जाएगी। ऐसे सब जल तो बहुत है, ऐसे भोजन बहुत है, हमारे तो जितनी खुराक है उतने से हमारी तृप्ति तो हो जाएगी। ऐसे हमारे कल्याण की बात है वो इतनी ही है कि जो हम अपने विवेक का, अपने ज्ञान का, अपनी समझदारी का अनादर न करें। जैसे सरकारी आदमी होता है, कोई बड़े अफसर होते हैं, तो अफसरों के लिए बंगला भी सरकार से मिलता है, मोटर भी सरकार से मिलती है, और वहां सिपाही भी रहने वाले वे भी सरकार से मिलते हैं। तो जब एक सरकार भी किसी अफसर को अधिकार देता है तो उसकी सब सामग्री उसको देते हैं। ऐसे ध्यान दे तो सुने मेरी बात को, आपको हमारे को मनुष्य शरीर जब दिया है तो शरीर के उद्धार करने के, कल्याण करने की, निर्वाह की सब सामग्री दी है। एक बहुत बड़ा भ्रम होता है कि इतना पढ़ करके हम कर लेंगे, इतना साधन करके हम कर लेंगे, इतनी सामग्री जुटा कर हम कर लेंगे, इतना इतने होने से हो जाएगा। ये बात खराब नहीं है, परंतु भगवान के इतनी भूल है, जो मनुष्य शरीर तत्व ज्ञान के लिए, प्रभु का प्रेम पाने के लिए, उद्धार करने के लिए मिले, और तत्व ज्ञान की सामग्री, प्रेम की सामग्री, उद्धार की सामग्री भगवान न दे, ये हो ही नहीं सकता। तो मनुष्य शरीर दिया है तो इसके कल्याण की सामग्री पूरी दी है, भरपूर, और पूरी मैं कहता हूं संकोच से, इतनी सामग्री दी है जिसमें एक प्राणी एक जन्म में, एक आयु में कई बार परमात्मा प्राप्ति कर ले, इतनी सामग्री, इतना सामान प्रभु ने दिया है। पर एक बार करने बाद में दो बार करने की जरूरत नहीं रहती। तो कहने का तात्पर्य यह है कि सामग्री बहुत दी है, उस सामग्री समय में थोड़ा सा हम ठीक करें तो कल्याण हो जाए। जितनी सामग्री दी है, समय दिया है, समझ दी है, शक्ति दी है, सामग्री दी है, वो सबकी जरूरत नहीं है, उसके थोड़े से हिस्से में हमारा कल्याण हो जाए, ऐसी बात है देखते हैं। पर ऐसी बात नहीं है। मैंने तो संतों की बातें पढ़ी है, सुनी है, उसके अनुसार कह देता हूं आपके सामने, और आप सुन लेते हो, मैं कह देता हूं। प्रभु की कृपा बहुत ज्यादा है, उसमें भी अगर हम कहें कि मनुष्यों पर ज्यादा है और जीवों की अपेक्षा अत्युक्ति है। संतों ने तो कहीं कहीं कहा है कि न जाने भगवान की क्या बात है, मनुष्यों का बहुत पक्षपात करते, कहते तो समूह हम सर्वभूतेषु सब जगह समान हो, परंतु पक्षपात बहुत करते हैं भगवान। और मनुष्य में भी फिर हम लोगों पर बहुत ज्यादा पक्ष है। आप सोचो स्वयं को तो अपने अनुभव होगा, अपने जीवन को आप देखो तो जीवन में ऐसी ऐसी बातें कहां मिलती है। भगवत गीता जैसा ग्रंथ हम लोगों को पता लग गया, अब समुद्र में से कोई एक राई निकाले तो कैसे निकाले। ऐसे ग्रंथों की कोई भरमार है, इतने ग्रंथ है, इतनी भाषा है, इतनी लिपि है, इतने ग्रंथ है, उनमें से सबसे निकालना चाहे तो कितनी मेहनत पड़ती है। वो निकाल कर गीता रामायण हर ग्रंथ दे दी, कितनी दृश्य बात है। एक भगवत गीता इतना अलौकिक ग्रंथ है कि कल्याण के लिए कोई सामग्री बाकी नहीं बनती। मेरे तो ऐसे सज्जन मिले हैं, आज ही एक भाई मिले, आज अभी थोड़ी देर पहले, कहा कि साधन सामग्री इसमें भगवत गीता में सगल जा, कोई बाकी नहीं है। बोलो कितनी विचित्र बात है। तो ये भगवान का पक्षपात है। अब हम चेत न करें तो प्रभु का क्या दोष है। तो हम ये समझे कि भगवान है। मैं तो ये बात कहता हूं कि मैं समझ में न आवे तो न सही, अकल में नहीं आवे तो सही, आप मान लें। देखो मानने से काम चलता है, मेरे को आप मान लेते हुए सुनाएगा, ये मानना ही तो है, आप नहीं मानो तो सुनने का होगे। बिना माने आपके पास क्या शक्ति है बताओ, मानना ही पड़ता है। मैं मान लेता हूँ आप सुनेंगे, तभी तो मैं सुनाता हूँ, नहीं तो कैसे सुनाऊ। मेरे मन में ये आ जाएगी तो सुनने वाले नहीं है तो मैं सुनाऊंगा। तो मानव ही तो है, तो इस बात को मान लें कि ये भगवान है, परमात्मा है, ऐसा मान लें, अनुभव हो जाएगा। देखो ज्ञान मार्ग वाला, असली ज्ञान मार्ग वाले आज मिलने मुश्किल है। असली ज्ञान मार्ग है ना, उसे मिलते नहीं आदमी। भक्ति मार्ग वाले हैं, ऐसे ही ज्ञान मार्ग वाले हैं। मनु विवेक की प्रधानता वाले बहुत कम है, श्रद्धा विश्वास वाले ही है। ज्ञान मार्ग भी श्रद्धा विश्वास वाले हैं और भक्ति मार्ग की श्रद्धा विश्वास वाले हैं। विवेक मार्ग कहते हैं पर विवेक मार्ग ही आदमी मिलता नहीं है। जितने ज्ञान के ग्रंथ है, ज्ञान की चर्चा है, ज्ञान का विचार है, सब विश्वास मापी है। ज्ञान को विवेक को आदर कर लेंगे भी, पर करते हुए भी है विश्वास मापी। ज्ञान मार्गी वो होता है कि मैं जानूंगा तब मानूंगा, पहले नहीं मानूंगा। तो ऐसा कहां मिलता है बताओ। पहले मान लेते हैं फिर जानने की चेष्टा करते हैं। ये भक्ति मार्ग का मार्ग है, ये रीति भक्ति मार्ग की है, ज्ञान मार्ग की नहीं है। तो भक्ति मार्ग में भी विश्वास और ज्ञान मार्ग में भी विश्वास, योग मार्ग में विश्वास, और वो विश्वास पूरा नहीं, किसी पर भी नहीं। ज्ञान मार्ग को विवेक मार्ग कह देते हैं पर विवेक मार्ग है नहीं। आज प्रचलित है विश्वास मार्ग, ज्ञान मार्ग के भी विश्वास मार्ग से चलते हैं और भक्ति मार्ग वाले विश्वास मार्ग से चलते हैं। सब विश्वास मार्ग है, ये आपके जचेगी नहीं जचेगी पता नहीं है, बात ऐसी है। नहीं तो विवेक मार्ग वो है कि भाई हम जाने बिना नहीं मानेंगे, वो विवेक मार्ग का अधिकारी होता है। और भक्ति मार्ग ही, भक्ति मार्ग तो हम तो विश्वास ही करेंगे, तो वो जानने पर विश्वास करता है, ये विश्वास करने पर जानता है, दोनों को दोनों बातें हो जाती है। तो विश्वास मार्ग है, उसको विश्वास करना पड़ेगा, पहले विश्वास करना ही पड़ेगा। ये तत्व क्या है, ये एक मिट्टी का ढेला हो, उसको भी चिन्मय तत्व है, सच्चिदानंद है, जड़ता का नाम निशान में नहीं है, केवल चिन्मय है, ये है ज्ञान, इसका नाम ज्ञान है। तो ये ज्ञान है तो विवेक मार्ग से चलता है। तो विवेक मार्ग के चलने का अर्थ कि जब तक हम इसको सच्चिदानंद नहीं मानेंगे, तुम परमात्मा को नहीं मानेंगे। जब तक नहीं जान जाएंगे तब तक नहीं मानेंगे। और विश्वास मार्ग हम तो वो तो जानने पर मानते हैं, ये मानकर ये जानते हैं, तुम्हें जानकर मानते हैं, ये मानकर जानते हैं, यही तो फर्क है। इतना सब विश्वास करते हैं। अब विश्वास में वासुदेव सर्वम है, इस विषय में अभी शुद्धन ने पूछा कि ये बादली का दृष्टांत अच्छा है, तो वो कहने आए आपके सुनने का व्यसन, मेरे कहने का व्यसन, दोनों व्यसन पूरे कर ले अपने, तब मैं कहता हूं। बाजरी का खेत होता है, तो मैं समझता हूं अपने यहां पर कृषि देश के हैं तो जानने वाले होंगे, ज्यादा कई जानने वाले नहीं है। परंतु खेती में जो बाजरे की खेती होती है, गेहूं की खेती होती है, ज्वार की खेती होती है, मक्का की खेती होती है, जौ की खेती होती है, तो खेती होती है तो उस खेती में जब बाजरा बोते हैं, बाजरे का खेत होता है, उसमें बाजरी ठीक हो जाती है, तो उसको कहते हैं तुम्हारे खेत में बाजरी बहुत अच्छी है, ऐसा कहते हैं। और हम भी समझे हमारे खेत में बाजरी बड़ी अच्छी है। बाजरी का एक दाना नहीं है, पूरे खेत में ढूंढ लो तो बाजरी का एक दाना नहीं मिलेगा, एक दाना। और कहते हैं तुम्हारा खेत बाजरी से भरा हुआ है, बहुत अच्छी बात है, आपके घर बाजरी बहुत अच्छी। ये बात सच्ची झूठी? ये जिसने खेत नहीं देखा वो तो क्या बताओ, पता नहीं सकते। मगर खेत देखा है वो तो कह सकता है ना। गेहूं की खेती देखो तो तुम्हारे खेत में गेहूं भरा हुआ है, बहुत अच्छी खेती है, तुम्हारे गेहूं बहुत अच्छे हैं, और एक दाना गेहूं का नहीं है उसमें, एक दाना भी नहीं है गेहूं का। मगर गेहूं कहते हैं कि नहीं, ऐसे ये परमात्मा है, परमात्मा के एक दर्शन नहीं है। सच्चिदानंद होता है, बंशी वाला होता है, नोर मुकुट वाला होता है, खप्पर वाली होती है, त्रिशूल वाले होते हैं, प्रकाशमान सूर्य रूप होते हैं, बड़ी सूंड वाले होते हैं, कोई लक्षण नहीं है इनमें ईश्वर का। परंतु जैसे खेत के देखते हुए उसके बाजरी में संदेह नहीं होता है कि बाजरी है। क्यों है बाजरी? कि पहले बाजरी थी, बाजरी के दाने ही बोए गए हैं, पहले बाजरी थी, और पीछे इतना खेत हो गया, अंत में क्या होगा? अंत में बाजरी होगी। और बाजरी निकल जाए पीछे, वो सब जितना पदूरा है वो सब कुछ अपने काम का नहीं। तो आधा बनते नास्ती वर्तमान भी तथा, जो आदि में नहीं होता अंत में नहीं होता वो वर्तमान में नहीं होता, तो खेत है पहले नहीं था और पीछे नहीं रहेगा, जो पहले था वो ही है, अंत में वही है, इस वर्ष बाजरी ही कहते हैं उसको, तुम बाजरी रूप धारण किया है। ये ऐसे परमात्मा ने ही ये रूप धारण किया, कितनी बढ़िया बात है। क्योंकि पहले परमात्मा ही थे और अंत में परमात्मा ही रहेंगे, तो बीच में एक ओम बहु श्याम परमात्मा ही तो संसार रूप से प्रकट हुआ। भागवत में ये आद्य अवतार है, पहले का अवतार, जैसे भगवान के 10 अवतार है, 24 अवतार है, और यहाँ तक है कि 84 लाख अवतार है। धरे अवतार 84 अलख अलख अलख अलख अलख, हरिदास में लिखा है, धरे अवतार 84 अलख, 84 लाख अवतार है भगवान का। तो जैसे खेत बाजरी बाजरी है, ऐसे ही परमात्मा ही परमात्मा तो हुए, और क्या है बताओ? परमात्मा ही परमात्मा है। खेत में कुछ गाय आ जाए खा जाए तो कहते हमारी बाजरी खा गए, ऐसे बाजरी एक दाना नहीं खाया, बाजरी का एक दाना भी नहीं खा, तुम्हारी गाय हमारी बाजरी खा गई। ये बात सच्ची है झूठी? और बाजरी एक दाना भी है। तो जैसे खेत सब बाजरी का ही बाजरी का कहलाता है, ऐसे ये संसार परमात्मा ही परमात्मा है, और परमात्मा लक्षण एक भी नहीं मिलता, तो बाजरी का दाना एक भी नहीं मिलता, परंतु सबका सब खेत बाजरा है। अब ये सुन दिया तो मेरे सुनाने की शौक, आपके सुनने की शौक, तो अपना प्रश्न पूरा करते हैं। नहीं तो दृढ़ता से मान लें कि परमात्मा नहीं दिखते तो मत दिखे, है परमात्मा ही, जैसे बाजरी का एक दाना भी नहीं दिखता पर है बाजरी ही, इसमें संदेह है ही नहीं, क्योंकि आदि अंत में है वही है, बीच में दूसरा कहां से आया। इस बात भगवान कहते हैं ये तई वह सात्विक का भाव राजशास्त्र ताम शास्त्र मत ही। ज्ञान मार्ग में तो सत्वम रजस्तम इति गुणा प्रकृति संभवा, ये गुण प्रकृति से उत्पन्न होते हैं, पर भक्ति मार्ग कहते हैं मेरे से उत्पन्न होते हैं, तो मैं ही मैं हूं, तो परमात्मा ही परमात्मा है। अब इसको मान ले तो हमारी क्या फजीती होती है, एक बड़ लगता है, एक अयोग्यता है, एक हम पात्र नहीं है, क्या नहीं है बताओ। जैसे बाजरी के खेत को बाजरी मान लेते हैं तो उसमें दिखती है कि बाजरी, अनजान आदमी तो घास दिखता है घास, क्या परंतु बाजरी जानने वाले को घास दिखता है, वो साक्षात बाजरी दिखती है, बाजरी कहता है उसको खा जाती है गाय तो मेरी बाजरी खा गई, ऐसे ये सब कुछ परमात्मा ही है। ये अगर मान लें दृढ़ता से तो क्या फजीती होती है, बेइज्जती होती है, क्या कमी आती है, क्या होता है। बाजरी का एक दाना भी नहीं दिखता, बाजरी मानते बिल्कुल बाजरी ही मानते हैं, क्योंकि पहले बाजरी पीछे बाजरी अंत में नतीजा क्या बाजरा है वो निकलेगा, तो दिखने वाली सामग्री दिखती है वो सामग्री बाजरी है, और रूप और दिखता है, बाजरी के दाने नहीं दिखते, हरी हरी खेती दिखती है, ऐसे ये खेती हरी हरी दिखती है परमात्मा ही परमात्मा है। इस बात को अगर दृढ़ता से मान ले तो प्रकट हो जाएगा ये, क्योंकि प्रकट तो है वो ही होगा, नहीं है वो कैसे हो जाएगा, अंत में बाजरी ही रहेगी, खेती थोड़ी रहेगी, पहले ही बाजरी थी, अंत में बाजरी ही रहेगी, खेती बीच में है, ऐसे बीच में सृष्टि है, पहले परमात्मा है पीछे परमात्मा है। अगर हम दृढ़ता से मान ले कितनी बढ़िया बात है, और कितना सुगम साधन है, कठिन कठिन साधन हो उसमें तो कहते हम कर नहीं सकते, और सुगम बताया जाए ये तो सीधी बात है, तो सभी अब सुगम का तो निराधर, और कठिन से वो कर नहीं सकते तो रीते घीत ले जाएंगे, अरे सुगम है वो निहाल कर देगी बात। अगर आज आप हम सब मैं भी आप भी सब कृष्ण परमात्मा है, वासुदेव सर्वम, इसको मान लें तो क्या बाधा लगे। आप इतने बैठे हो, आप बताओ कोई बाधा दिखती हो, नुकसान दिखता हो, इससे कोई अनर्थ दिखता हो तो आप खुली बात कहो, कैसा मानने से हमारी ये हानि हो जाएगी, बताओ, और लाभ हो जाएगा, हानि होगी नहीं, लाभ जरूर होगा, तो गीता कहती है वासुदेव सर्वम इति ज्ञानवान समात्मा दुर्लभ, वो दुर्लभ महात्मा है, तो दुर्लभ से दुर्लभ महात्मा आप हम सब बन जाए आज अभी अभी अभी इसी क्षण, इसमें देर क्या लगे। अरे घास बांधने वाला मान ले बाजरी है, घास है, नहीं घास नहीं है बाजरी है ये, तो विश्वास करके बाजरी मान लेगा, अरे विश्वास नहीं करेगा, हम विश्वास नहीं करेंगे तो ठहर जाओ, कुछ समय लगेगा, अंत में बाजरी निकली आएगी, तो बाजरी ठहरेगी, घास फूस फेंक देंगे। तो सात्विक राजस तामस ये क्या है, ये बाजरी की खेती है, सात्विक राजस तामस। अब सात्विक राजस तामस में फंसे हुए कौन है, कि जो फंसे हुए है वो है सबके सब पशु, पशु होते क्या करते हैं? मारवाड़ी शब्द में डोका खावे और क्या करे? बाजी के डोका खावे भी तो सात्विक राजस तामस तो पशु है, वह डोका ही खावे उनके। अब बाजरी बाजरी तो मनुष्य को मिले, डोका भी खावे। जो खेती है बाजरा है उसे नीचे जो जड़ है वो तामसी है, और बीच में जो वृक्ष है वो राजसी है, और जो उमी सिट्टा आता है वो सात्विक है। फिर सात्विक भीतर में प्रकट होते हैं बाजरी। तो सात्विक राजस तामस ये है। अब रजोगुण तमोगुण में फंसे हुए हैं वे बाजरी खाने वाले हैं। वे बाजरी क्या करे? दाणा नहीं, बाजरी का डोका खावे, पैसा खावे, घास खावे। बताओ त्रिभीर गुणमयीर भावीर ए भी सर्वमिदम जगत मोहितम ना भी जानाती माम ए व्य परम अव्ययम। इनसे परम अविनाशी को वे नहीं जानते, क्योंकि तीनों गुणों से मोहित है। तो तीनों गुणों से मोहित है तो वे फूस कचरे में ही रहे। बाजरी में फूस कचरा होता है, बाजरी का ही है वही। फूस कचरे बाजरी तो बनी है, बाजरी है, पर बाजरी के भूखे मनुष्य तो बाजरी खाते हैं। तो बाजरी का जो डोकार वो होता है उसको आपने सुना होगा, कड़ब कहते हैं। कड़ब कड़ब बांटो, कड़ब डाल दो, ये जानते हो ना आप? कड़वी कड़वी कहते हैं उसको। आपने सुना नहीं? मैं तो सुना हुआ है, मैंने देखा हुआ है, आप भी बहुतों को देखा हुआ होगा, मैं देखा हुआ है। कड़ब कहते हैं। तो एक जगह की बात है, एक गाने वाला आदमी आया, वो सुनाने लगा, सभा देखी तो वो अपना सितार लगाया और बाणी गाने लगा। तो एक सज्जन कहने लगे, रे गायक ये गाय सूत्र, तू जो सुनाता है ना गाना, ये सुनने वाला कौन है? रे गायक ये गाय सुत बद है, रे गायक ये गाय सुत। तू जाने तो करवीर, तू जाने है कि परवीन है, जानकार है, तू जाने तो परवीन। ये गाहक करवीन के तैलीली करवीन, ये तो कड़ब का गायक है, तेरे कर बीन नहीं है। बीन क्या जाने? अब भैंस आगे भागवत क्या काम आए बताओ? भैंस को भागवत सुना है तो भागवत क्या जाने, क्या समझे भागवत? ऐसे तू सुनाना है, जब तू सुनने में सुनने वाले जितने जितने होते हैं वो उतना उतना रस लेते हैं। जिनको ताल का स्वर का ज्ञान है, रागड़ियों का ज्ञान है, तालों का ज्ञान है, उसको जो आनंद आता है, अनजान को उतरता है क्या? समझते हैं कि ताल है, ये स्वर है, ये बात है, ग्राम है, मूर्छा मूर्छना है, इसमें अलग अलग है, ग्राम है। अब वो भाई ग्राम क्या होता है, क्या मूर्छना होती है, क्या स्वर होता है, क्या ताल होता है, अब क्या समझे हम? क्या ताल होती है, क्या स्वर होते हैं? सबको अच्छा लगेगा गाना, सबको अच्छा लगेगा। जैसे पढ़ा हुआ गीता बोलता है तो सबको अच्छा लगता है, परंतु गीता जानने वालों को जो आनंद आता है वो आनंद नहीं आता अनजान को। ऐसे गान विद्या को जानने वाले हैं, वे गाने की परीक्षा करेंगे कि ठीक है। मैंने सुना है एक कथा, किसी के पुराण भी होगी, मैंने सुनी है, कि नारद जी महाराज के मन में अभिमान आ गया कि मैं कीर्तन करता हूँ और जब गाता हूँ भगवान प्रकट हो जाए तो मेरा गाना बहुत अच्छा, मैं गान विद्या में प्रवीण हूँ, मैं अच्छा गाने वाला हूँ, जानने वाला हूँ, ऐसा अभिमान हो गया। भगवान प्रकट हो जाए इससे बड़े और क्या होता है बताओ? भगवान के नाम का कीर्तन करें, भगवान प्रकट हो जाए। आप हम मन लगा कीर्तन करें तो भगवान प्रकट होते हैं। ख्याल किया बोले आनंद आता है कि नहीं? वो शब्द है, स्पर्श है, रूप है, रस है, गंध है, रुपया है, हीरा है, पन्ना है, क्या है? तो हीरा पन्ना वाले को उनसे सुख होता है, उनसे सुख कम होता है क्या? तो सुख रूप से भगवान ही तो प्रकट होते हैं, और कौन होता है बताओ? तो भगवत स्वरूप हुआ कि नहीं? ये भगवान की खेती है, प्रत्यक्ष में प्रकट होता, प्रत्यक्ष में। वो किसका है बोलो? संग्रह होता है, भोग होता है, कोई भोग है? तो भगवान आते हैं आनंद रूप से, भगवान प्रकट होते हैं। अब वो ज्यादा प्रकट होते हो तो भगवान साक्षात प्रकट हो जाए। महासंकीर्तन का भागवत के पुराण में जो महत्व है, 7 अध्याय 6 अध्याय, उस 6 अध्याय के अंत में महासंकीर्तन आता है। तो ज्ञान और भक्ति, ज्ञान और वैराग्य सूर्य पड़े थे, और वह कीर्तन हुआ, उस कीर्तन में भक्ति तो प्रफुल्लित हो गई, ये भी जवान हो गए, ज्ञान वैराग जवान हो गए, नाचने लग गए। राग करता अर्जुन, राग करने वाले अर्जुन ही हुए। उद्धव जी ध्यान बजाते हैं और इंद्र मृदंग बजाता है, आलाप करता है अर्जुन बड़े जोर से। इस तरह से मिलकर महासंकीर्तन हुआ, ज्ञान और भक्ति सब प्रकट हो गए। भक्ति प्रकट हुई, ज्ञान प्रकट हुई, वैराग्य हो गया, ये मूल समझ की सबकी सब ठीक हो गए। तो इस कीर्तन में भगवान प्रकट हो जाए। अब अनजान आदमी क्या जाने? ज्ञान गान विद्या को भी नहीं जानते तो कहते हैं ये गायक, ये गायस तो तू जान परवीन, ये ग्राहक कड़बीन करते लेने करबीन, ये तो कड़ब खाने वाला है, थे करबीन नहीं घटा सुना हुए। अब क्या सुने? तो हरेक का ग्राहक होता है, तो ग्राहक होता है वो जानता है, तो जो जानकार है उसको बाजरी बाजरी दिखती है साक्षात, संदेह नहीं है, पर दूसरों को घास दिखता है। वो कह सकता है मैंने हजारों बोरा खरीद खरीद बिक्री किया है बाजरी का, बाजरी का व्यापार है मेरे, मैं बाजरी का व्यापार हूँ, ये बाजरी है, ठगाई करते हो, मेरे को धोखा देते हो, ये बाजरी है क्या? बाजरी हमने देखी नहीं है क्या? बाजरी रोटी खाई नहीं है? हमने बहुत व्यापार किया है, उम्र बीती है मेरे, ये कहते बाजरी है, पूछो बाजरी है ये बोलते कि बारह बोरा का बोरा भरा हुआ मैंने देखा, ये बाजरी है। तो मान नहीं सकता, मान लेगा? बिल्कुल घास है क्या तो बाजरी है, एक दाना ही नहीं बाजरी का, पर जानकार क्या है कि ये बाजरी है, गेहूं है, वो कहते बाजरी है, वो कहते बिल्कुल बाजरी है। ऐसे ही जानने वाले कहते भगवान, वो कहते भगवान है ही नहीं, वो कहते है ही भगवान, दूसरा है ही नहीं, हुआ नहीं, है नहीं, होगा नहीं, हो सकता नहीं, भगवान ही है। तो बाजरी जानने वाले बाजरी है, ये बाजरी है, दिख तो नहीं, पर उसके ज्ञान में, उसके ध्यान में, विचार में कोई संदेह है क्या? उसने खेती की है, देखा है, बाजरी बोई है, बताइए, जो रेती में बाजरी बोई है, अंत में बाजरी निकलेगी, मनोबंध बाजरी हो जाएगी, तो बाजरी है, और चीज है ही नहीं, सिवाय बाजरी के कोई चीज है ही नहीं, बाजरी है सब ये, पर ये ग्राहक कड़ भी नहीं के, ये ग्राहक कर्म के है, ये तो कर्म खाने वाले हैं। रे गाय की ये गाय सुत गाय के बेटा है ये लाडला बेटा गाय का बहुत बड़ा देश का रे गाय की ये गाय सुत इस तरह से नहीं जानने वाले वैसे गणा के बढ़िया गाँव घटिया गाँव कैसा होता है तो नारद जी के मन में आया गया कि मैं गान विद्या में बड़ा प्रवीण हूँ गाना अच्छा जानता हूँ तो भगवान का ये स्वभाव है कि भगत का अभिमान रहने नहीं देते जिते वो काम मेरी अधिकारी हो रामायण कथा आती है ना नारद जी का मैं काम जीत गया मैं बड़ा अच्छा हूँ भगवान ने कहा कि ये गलती है अब वहां गए राजा के तो हा विधि मेरे कौन विधि बाला ये कैसे मेरे को क्या कर ले भगवान ने देख टंग देख तो वो अभिमान नहीं सुहाता तो नारद जी घूमते घूमते गंधर्व लोक में चले गए वहां चले गए तो स्त्री और पुरुष और बालक और बहुत सुंदर सुंदर वो क्या थे वो छह रागनी 36 रागनिया उनके फिर छोरा छोरी ये रागनियों का स्वरूपधारी तो जाकर देखा तो उनका अंग टूटा हुआ किसी का हाथ नहीं किसी के पैर नहीं किसी कोई अंग नहीं किसी कोई अंग नहीं है तो नारद जी बड़ी दया आई कि रूप तो बड़ा सुंदर है मैंने अंग भंग है क्या बात है पूछा गया बात क्या है भाई ये सब इतने इनका अंग कैसे टूट गया कहते महाराज आपने सुना है कि नहीं एक नारद है भगवान का भगत ये नारद जी की कृपा है कि नारद जी ने क्या कृपा कर दी कि महाराज भगवान का भगत है वो और गाता है तो किसी का हाथ छोड़ दिया किसी का टांग छोड़ दी किसी को छोड़ दिया वो कट जाता है रामलीला ने पूरी जानता है नहीं वो जानता मैं गाड़ा हूँ इस वास्ते भगत की कृपा है महाराज इस वास्ते हम अंग भंग हो गए जब गाना जानता था नहीं गाना शुरू कर देता है एक मैंने लौकिक कथा सुनी याद आएगी भगत में जंगल में एक दिन भीमसेन का आई मस्ती आई तो गाने लग गया ये गीता क्यों है कि ये भगवान की मस्ती में गाया हुआ गीत है ये